Het is 1 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Australië is de rechtszitting begonnen waarop besloten zal worden of Novak Djokovic het land uitgezet mag worden. Morgen begint de Australian Open, waar Djokovic zijn titel wil verdedigen. Of dat kan, hangt af van het oordeel van de rechter. De ongevaccineerde Serviër had te horen gekregen dat een recente coronabesmetting een vrijstelling gaf van het strenge inreisverbod van het land, maar de immigratiedienst hield hem tegen. Een rechter oordeelde vorige week dat de tennisser het land wel in mocht, maar immigratieminister Hawke ontzegt hem toen alsnog de toegang. Tegen die beslissing dient nu het beroep. In een synagoge in een voorstad van de Amerikaanse stad Dallas is een gijzeling gaande. Volgens een krant uit het nabijgelegen Fort Worth wordt door de politie onderhandeld met de man die de bezoekers gijzelt. Op het moment dat de gijzeling begon was in een synagoge in de plaats Colleyville een dienst aan de gang. De dienst werd gestreamd op Facebook, maar dat is inmiddels gestopt. Omwonenden zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Groningen hebben afgelopen avond veel mensen meegelopen in een fakkeloptocht om te protesteren tegen de plannen om meer gas te winnen in de provincie. Volgens de gemeente en de politie waren er tussen de 8 en de 10.000 mensen aanwezig. De betogers vinden dat gedupeerden in het aardbevingsgebied niet serieus worden genomen door de Haagse politiek. De politie heeft 5 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, meldt RTV Noord. De Italiaanse modeontwerper Nino Cerruti is overleden. Sinds de jaren 60 gold hij als een groot vernieuwer van de mannenmode, met casual chic ontwerpen die dankzij hun populariteit in Hollywood een wereldwijd publiek bereikten. Zo kleden hij Michael Douglas als meedogenloze zakenman in Wall Street en Don Johnson in tropische pastelkleuren voor Miami Vice. Cerruti stond ook aan de wieg van de carrière van Giorgio Armani en gaf hem als jonge ontwerper zijn eerste kans. Cerruti is 91 geworden. Het weer tot besluit op veel plaatsen blijft het vannacht bewolkt. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag verspreidt over het land wat regen of motregen. En het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Mai voorbij. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA. Elke week ga ik op reis door de wereld om te praten met Nederlanders die wonen in het buitenland. Met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. Zo zoek ik vandaag uit hoe de homo-acceptatie is in Zuid-Korea, Argentinië, de Verenigde Staten en Indonesië. Ook weten we wanneer je in Noorwegen en China echt volwassen bent en welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken. Laat mij vooral weten waar jij in de wereld luistert. Dat doe je het snelste via de NPO Radio 1. App. Christel laat weten mee te luisteren vanuit Stadskanaal, Carla vanuit Londen en Peter app dat hij meeluistert vanaf Sapporo. De app download je gratis op je telefoon. Je kunt er dus ook even een voice-appje achterlaten. Extra leuk, dan kunnen we hem ook even afspelen. Eerst bespreken we het laatste nieuws van het buitenland. We beginnen in Zuid-Korea, want daar zit Joris Heijnes. Goedemorgen, Joris. Goedemorgen. Ja, Joris, jij hebt COVID-nieuws vanuit Zuid-Korea. Ja, klopt. Er was afgelopen vrijdag een berichtje dat Zuid-Korea ervoor blijkbaar voor heeft gekozen om wanneer Omicron zaken daily cases boven de 7000 opkomen. En ze zijn volgens mij nu rond de 4000. Dat ze dan er willen voor gaan kiezen om maatregelen langzamerhand te verminderen in plaats van, zoals in Nederland hebben gedaan, te vergroten. Dus dat is een best wel interessant nieuwtje, vond ik zelf. En waar is die keuze op bepaald eigenlijk? Ik denk dat ze zelf naar de rest van de wereld hebben gekeken en ervoor willen kiezen om op basis van de onderzoeken die gedaan zijn, die aangeven dat Omicron toch minder ziekmakend is dan ze in eerste instantie hadden verwacht, om dan toch de maatregelen langzaam te verminderen. Maar ik denk zelf dat het misschien toch ook nog een klein beetje een soort van populariteitsstunt is van het huidige kabinet. Omdat natuurlijk in maart, aankomend maart, de verkiezingen zijn. Om ze toch een beetje in een goed daglicht te zetten. Zuid-Korea is altijd een klein beetje aan het zoeken geweest wat een aanpak zou moeten zijn voor corona. Dus ik denk zelf dat het daarmee mee ligt. Ja, interessant. Vorige week gaf je aan dat jullie weinig echte lockdowns hebben gehad. Toch was het behoorlijk streng bij jullie. Met name is streng om het land in te komen. Voor mensen die hier op vakantie willen gaan of die voor het eerst een studie willen beginnen of dergelijke, dan is het vrij lastig. Met name omdat er een verplichte quarantaine is van 10 dagen wanneer je het land binnenkomt. Als je geen adres bij vrienden of familie hebt, wat in veel gevallen voor buitenlandse mensen is, moeten ze verplicht in een hotel verblijven die door de staat is uitgekozen. En daar moet je dan ook wel redelijk veel voor betalen. Dat is gemiddeld $1500 of $150 per dag. Jeetje. Dus dat is best wel heftig voor mensen die alleen even 2 weken op vakantie willen bijvoorbeeld. Dan is het bijna niet te doen. Ja, ja. Dus al met al eigenlijk positief nieuws voor Zuid-Korea. Nou ja, we moeten het gaan merken natuurlijk. En er komt binnenkort hebben we aan het einde van de maand hebben we ook nog het maannieuwjaar. En dat is eigenlijk het Lunar New Year, wat zij dus hier eigenlijk als het nieuwjaar beschouwen. Dat is hetzelfde als in China. En dan is het heel normaal om dan naar al je familie te gaan over het hele land. Dus dan is er heel veel volkverspreiding in het hele land. Dus heel veel mensen hebben dan zoiets van, ja, maar ja goed, als je dan de maatregelen gaat verminderen en iedereen gaat rondreizen, maak je het dan wel niet erger? Wat zijn straks de gevolgen van als je de maatregelen gaat versoepelen? Dus er is nog een klein beetje een soort van sceptici onder mensen. We houden het even allemaal goed in de gaten. Dankjewel, Joris. Graag gedaan. In Argentinië zit Peter Schouten. Welkom, Peter. Dag, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedenacht. Ja, jouw nieuws gaat over het weer. Vertel, wat is de situatie daar? De afgelopen week werd Argentinië eigenlijk heel het hele Zuid-Amerikaanse continent geteisterd door enorme hittegolf. Dat betekent dat hier in Argentinië bloed en bloed heet was. Op temperaturen s'nachts van zo'n 30 graden. S'nachts moet je nagaan. Wow. Elke dag was het geregeld hier in de hoofdstad Buenos Aires meer dan 40 graden. En dat was al eigenlijk 25 jaar niet voorgekomen dat het zo warm was. Dat had te maken met een noordelijke wind die vanuit het noorden van Zuid-Amerika richting het zuiden werd geblazen. Die valt heel veel hete en vochtige lucht met zich meebracht. En dat leverde moeilijke situaties op door Nederland. Hitterecords aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook bijvoorbeeld van de week bijna 1 miljoen huishoudens in de hoofdstad worden ze eigenlijk zonder stroom zaten. Omdat iedereen gaat natuurlijk op de airconditioning om het een beetje leefbaar te maken. Ja. Dat kon het systeem absoluut niet aan. Er zaten heel veel huishoudens urenlang zonder elektriciteit, zonder water, et cetera, et cetera. En dan deze hitte. Nou, ik heb geluk gehad, maar ik had daar geen last van gelukkig. Ja, dus veel paniek ook in Argentinië. Paniek wel. Nou ja, op die manier moet je nagaan als jij in een klein huisje woont, zonder airco of wel met airco en je valt uit. En je zit op weinig ruimte, ligt op elkaar in de buitenlijn van Buenos Aires. Het is niet sfeerverhogend, zullen we maar zeggen, met 35 tot 40 graden en 30 graden s'nacht. Zeker ouderen moeten oppassen en de overheid waarschuwde daar ook voor van de week van blijf sowieso tussen 10 en 4 overdag. Blijf eigenlijk gewoon binnen en het liefst helemaal uit de zon en zoveel mogelijk binnen en vooral de mensen op leeftijd, baby's en mensen met een ziekte zijn natuurlijk extra kwetsbaar voor dit soort enorme hittes. Ja. Hoe houd jij je hoofd koel op zulke dagen, Peter? Nou, er staat een zonder ventilator naast mijn bed. Gewoon binnen blijven, veel water drinken en denk er vanzelf dat het je overgaat. Aan de andere kant, ik vind een beetje hitte wel lekker, maar dit was wel echt een beetje te veel. Naar kop erbij houden en gewoon doorwerken en gaan. Ja. Hopelijk waait alles snel over. Dankjewel, Peter. Ik spreek je zo over homo-acceptatie in Argentinië. Tot slot zit op Bali, Indonesië, Peter Kamerik. Ja, Peter, ook jij hebt coronanieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Bali is nog steeds, of Indonesië, heel Indonesië, is ook nog steeds op slot. En je moet hier ook 10 dagen in quarantaine in Jakarta. En dat wordt waarschijnlijk teruggebracht naar 7 dagen. En er zijn hoge kosten mee gemoeid. Mm. Dus ze willen toch dat corona buiten de deur houden. Maar ja, dat lukt niet helemaal. Ja, maar die cijfers gaan wel goed, toch, Peter? Zeg je? De cijfers gaan wel goed, toch? Ja, absoluut. Maar waarom, waarom toch van die heftige maatregelen, Peter? Ja, goede vraag. Ze zijn bang dat hier de ziekenhuizen ook vol lopen. Dat is ook net als in Nederland. Dat was in het begin met de corona, lagen de ziekenhuizen hier ook vol. Mm. En dat willen ze niet. Dus ze willen de corona buiten de deur houden. En hier Bali gaat gelukkig vrij goed. Behalve Denpasar is de hoofdstad. Dan zijn de mensen net als in Nederland eigenwijs. En dan doen ze maar. En ja, daar loopt het dan nog wel een beetje op. Ja, voor onze begrippen, voor Nederlandse begrippen is het niks. Een paar honderd mensen besmet, dat zegt niks. Maar Voor hier zegt dat een heleboel. Als hier twee mensen besmet zijn op Bali, die, of tenminste waar ik dan woon in die wijk, dan, wow, dan staat men al te stijgeren. Dat is paniek dus. Hey, en Peter, jij spreekt ook veel mensen in de toerismebranche en die is voornamelijk de dupe. Wat ervaren zij momenteel? Met betrekking tot de corona? Ja. Ja, oh, dat is heel schrijnend. Dat is, alles ligt plat. Bali leeft van het toerisme. 80% van de werkende bevolking die leeft daarvan. En die zitten thuis, die hebben geen werk. En geen werk betekent ook geen inkomen. We hebben hier niet de loketten die we in Nederland kennen. Hè, de gratis geld ophalen, loket voor de zelfstandige, loket voor dit, loket voor dat. Dat kennen ze hier niet. Alhoewel de president best wel oog voor heeft. En heeft de gouverneur hier gemaand. Dus dat is hoe dat geld voor vrijgemaakt. Dat bepaalde gezinnen met kinderen 600.000 rupia moeten krijgen in de maand. Maar dat gebeurt bijna niet. De corruptie hier, ja, maar ja, dat is algemeen bekend. Dat zit in hun bloed. En, En Peter, in Nederland zie je dan toch wel in het begin, hè, we konden niet naar het buitenland op vakantie. Is het dan ook zo dat in Indonesië iedereen dan op vakantie gaat in hun eigen land? Ja, dat klopt. Dus het interne toerisme, dat wordt wel aangewakkerd, dus aangemoedigd om dat te doen, dat wel. Want je ziet hier ook heel veel auto's uit verschillende, van Java rijden. Je kan naar de kentekenplaat kan je dan zien, de D is voor Bandung. En de L is voor, Surabaya. En Malang en van alle kanten vanuit, dus van Java, komen ze hier naar Bali. Ja. Dat wel. Dat is wel dus bijzonder, Peter. Ja, dankjewel, Peter Kamerik. Ik spreek jullie allen zo over homoacceptatie, maar eerst. De eerste plaats. Ja, iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit jij nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze in via de NPO Radio 1 app of @myvoorbij via Instagram. Ja, pianist Joep Beving heeft een cover van Sef met De Leven opgenomen voor zijn ongeneeslijk zieke manager. Het is het lijflied van zijn manager. Samen met zangeres en songfestivalkandidaat S10 nam Beving een nieuwe versie op en het resultaat is echt prachtig. Je hoort nu Joep Beving en S10 met De Leven. Soms okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen. Soms high en stom dronken. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks. En soms helemaal niks. Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan, elke dag. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan, elke dag. Soms balen, soms huilen, soms liever niet naar buiten. Soms bang zijn voor later. Soms mis ik mijn vader. Soms gezeik, soms gehaat. Soms gekijk, soms op straat. Soms uitschelden, omkijken. Soms bek houden, doorbijten. Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan elke dag. Als het morgen over is en er helemaal niks meer over is, dan kan ik zeggen dat ik heb geleefd en dat ik meer ben vergeten dan je weet. Snap je? Stapje voor stapje dichter bij het einde. Jij leeft je leven en ik leef de mijne. En de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als hazel treinen of sneller concordes waarschijnlijk. Nergens spijt van, alles was mooi. Ook de dalen en die andere zooi. Alles gepakt, niks laten liggen. De vijver van de leven heb ik leeg zitten vissen. Ik heb niks gemist. Echt helemaal niks. Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan elke dag. Joop Beving en Esteem met De Leven op NPO Radio 1. Afgelopen week werd de Australische voetballer Jos Cavallo slachtoffer van homohaat. Toen hij in de tweede helft van een wedstrijd inviel, werd hij uitgescholden. Cavallo is de eerste profvoetballer die op het hoogste niveau speelt en openlijk homo is. Maar volgens Barbara Barend, hoofdredacteur van het sportmagazine Helden, is het aan hetero's om dit bespreekbaar te maken en dit te accepteren. Dat vertelde ze in het programma Langs de Lijn en Omstreken. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat vooral juist de actieve voetballers en de clubs laten weten dat je welkom bent en dat het oké is. En het is volgens mij, maar dat weet Mario beter, een van de dingen waarvan volgens mij iedereen vindt dat het oké is, maar het wordt niet volgens mij in de kleedkamer besproken. Anders, dat hoor je ook aan Josh, hij was bang voor de reacties. Hij was bang dat hij zijn droom niet kon waarmaken. En ik denk dat het juist bij de hetero's ligt om te zorgen dat de homo's zich veilig voelen om uit de kast te komen. Ja, in Nederland mag iedereen zich uiten over zijn of haar geaardheid. Maar hoe accepterend zijn andere landen over homoseksualiteit? Hebben ze dezelfde rechten als in Nederland of is homoseksualiteit nog een taboe? We bellen met onze correspondenten in Zuid-Korea, Argentinië, de Verenigde Staten en Indonesië om daarachter te komen. We vliegen eerst naar Zuid-Korea. Daar zit onze correspondent Joris Heijnes. Goedemorgen, Joris. Goedemorgen. Ja, hoe kijken de Zuid-Koreanen naar homoseksualiteit? Ik denk dat het in Zuid-Korea toch een duidelijk split is tussen de jongere generatie en de wat oudere conservatieve generatie. Waarbij de jongere generatie erg positief, open en accepterend is met betrekking tot homoseksualiteit. Maar waarbij de oudere generatie nog wel duidelijk een taboe leeft. Ja, we krijgen hier in Nederland best een moderne Zuid-Korea mee, met alle trends die hier naartoe komen. Goed. Maar hoe kan dit onderwerp dan nog zo'n taboe zijn daar? Wil ik wel eerst zeggen dat er echt Korea fantastisch is met zijn PR-campagne. Want de K-dramas en de K-pop is nog nooit zo populair geweest. Absoluut, dus, absoluut. Ik ben een groot fan. Ja, dat hoor ik van veel mensen inderdaad. Maar dat geeft ook wel een klein beetje een vertekend beeld van Korea, vind ik altijd. Want je hebt altijd heel veel mensen die naar Zuid-Korea komen met heel veel romantische ideeën. Maar het leven is hier toch wel even wat anders. Of tenminste, toch wat realistischer. Er is gewoon een hele conservatieve oudere generatie die eigenlijk het land heeft opgebouwd. En die houden toch ook wel heel erg vast aan hun conservatieve normen. Waarbij homoseksualiteit toch iets anders is wat eigenlijk niet hoort. Dus voor ouders is het ook absoluut niet iets wat je zou willen voor je kinderen van die generatie. En je zei net al dat het vooral de ouderen zijn die daar moeite mee hebben. En die jongere generatie, kunnen zij dan toch niet een bepaalde rol daarin spelen? Ja, er zou een zekere rol kunnen liggen, denk ik. Ik denk dat het ook toch wel mede heel veel wordt bepaald door hoe en wie de media daar een draai aan geeft. Dus het is heel erg goed dat, dat er heel veel K-dramas nu ook meer daar acceptatie in komen. Ik heb begrepen dat er tegenwoordig ook wel wat meer K-dramas zijn rond de thematiek boy love. Al ben ik er zelf niet van bekend, heb ik me vernomen dat het een beetje lijkt op dat wat ze dat in Japan hebben. Volgens mij dat yaoi heet. Dat schijnt in Korea nu ook een subgenre te worden. Ja, interessant om dat te zien, die trend ook. Heb je, je zegt dan hè, dat de mainstream media in Zuid-Korea dan toch wel een beetje inspeelt op onderwerpen als homoseksualiteit. Maar ja, gebeurt dan wel echt iets daar in het land? Of is het echt alleen maar met de mainstream media dat er geen censuur zit, zeg maar? Nou, je merkt nog wel steeds op straat dat ik heb er zelf weinig ervaring mee. Maar ik heb wel begrepen van verhalen dat mensen zich toch wel aangekeken af en toe voelen als ze op straat hand in hand lopen met hun partner als ze homoseksueel zouden zijn. Of zijn. En dat gebeurt ook nog wel. Je hebt bijvoorbeeld wel een gay pride in Zuid-Korea die gewoon legaal is en die ook gewoon georganiseerd mag worden. Waar verder geen grote rellen bij zijn. Maar er zijn meestal stevast wel, in ieder geval voor coronatijd, protestgroepen van conservatieve christenen die dan met grote borden staan en die de bekende slogans naar hun toe gooien van homoseksualiteit is niet volgens God, laat ik daar. Dus dat is wel een ding wat nog steeds in Zuid-Korea speelt. Ja, ja. Je zei net al dat gay pride, dat er een gay pride is in Zuid-Korea. Zijn er ook bepaalde plekken in Zuid-Korea waar homo's welkom zijn? Nou, ik denk zelf dat het niet zo is dat homo's nergens welkom zijn. Homo's zijn overal welkom. Er is in Seoul, de hoofdstad, een wijk waar er ook een soort van homo-uitgaansgebied is. Dat is in Itaewon. Dat is een bekend gebied bij veel westerse expats in Zuid-Korea, in Seoul. Waar er dus ook een soort van gay hill is, zoals ze dat noemen. En daar zitten dan verschillende homobarretjes en clubs waar homoseksueel elkaar vinden. Maar waar ook gewoon de lokale bevolking en de heteroseksueel ook gewoon welkom zijn en langsgaan. Dus iedereen kent het wel. Maar ik denk ook dat het toch wel een gevoel van schaamte is. En dat was in de eerste begin van coronapandemie was er ook wel een dingetje waarbij contact tracing daar een lastige factor bij was. Omdat er een geval was in een homoclub, geloof ik. Ja, en dat toen opeens iedereen zijn telefoonnummer moest aangeven. Waar er heel veel mensen iets hadden van, ja, maar ho, wacht even. Ik ben er nog helemaal niet aan toe om uit de kast te komen. Maar nu opeens, ik ben daar naar geweest, moet ik dat aan mensen gaan vertellen. Dus dat was best wel een dingetje hier in Zuid-Korea toen. Ja, en uit de kast komen, is dat makkelijk voor iemand uit Zuid-Korea naar zijn ouders toe? Nee, dat denk ik dus niet. Omdat de meeste ouders van de jonge generatie toch wel behoren tot die oudere generatie die heel veel conservatief is. Kijk, het hangt natuurlijk wel per ouder af. Maar in het algemeen, zoals ik al eerder zei, heel veel ouders die gaan zich dat zelf dan toch zelf persoonlijk aangevallen voelen van, waarom ben jij homo? Heb ik iets verkeerds gedaan bij mijn voeding? Dat je die insteek. Ja, wel heftig, hè? Dat het dan dat ouders het dan bij zichzelf gaan zoeken. Terwijl, ja, je kan natuurlijk ook gewoon blij zijn voor je kind. Ja, nou ja, absoluut. Maar goed, dat is natuurlijk toch wel een beetje die oude mindset waar ze nog in zitten. En ja, ik denk dat je dat toch wel krijgt bij een hele jonge staat zoals Zuid-Korea. Ja, dus echt een beetje zo'n schaamtecultuur ook. Absoluut, ja. Het is een F-cultuur, zoals je dat kan noemen. En daarom is het ook, ik denk, best wel moeilijk om homoseksualiteit in Zuid-Korea te normaliseren. Ja, weet ik niet. Ik denk toch wel dat er best wel wat nieuwe golven zijn van mensen die toch acceptatie daarin proberen te promoten. En wederom, social media speelt ook wel echt, is wel heel erg belangrijk. En image is ook heel erg belangrijk in Zuid-Korea. Dus ik denk wel dat er een omslag gaande is waarbij ze toch wel merken van, oh ja, maar wacht, de hele wereld die vindt homoseksualiteit ook wel oké. En we willen niet, zeg maar, dat achterstallige land zijn die dat nog steeds niet goedkeurt. Zuid-Korea die wil zich heel erg op de voorgrond zetten van, luister jongens, wij zijn ook een eerste wereldland, wij horen erbij. Ja. Ja, en het ook wel het grappige is dat heel veel K-pop-artiesten zich daar dan ook inzetten internationaal, juist voor de LGBTQI-community. Klopt, ja, absoluut. Nou ja, goed, dat is dus inderdaad dat stukje image. Wat heel belangrijk is voor Zuid-Korea. Dus en image en K-pop, dat gaat hand in hand in Korea. Ja, ja. Zijn er ook bepaalde homorechten in Zuid-Korea? Denk aan antidiscriminatie of huwelijk? Dat vind ik lastig. Daar heb ik me eigenlijk niet op voorbereid. Goeie vraag. Ik geloof dat huwelijk volgens mij nog niet is toegestaan. Moet je me even niet op vastpinnen. Ik denk dat het nog niet is toegestaan. Maar het zou kunnen dat het recentelijk wel is veranderd. Dus daar zou ik een volgende keer nog wat over kunnen terugkomen. Daar kan ik nu geen antwoord op geven. Baby steps uiteindelijk. En ze hebben dus eigenlijk nog best wel een lange weg te gaan. Ja, maar ze zijn er zeker mee bezig. Kijk, dat is mooi nieuws. Bedankt, Joris Heijnis vanuit Zuid-Korea. Heel is goed. We vliegen door naar de andere kant van de wereld, want Peter Schouten zit in Argentinië. Ja, Peter, voor jou is het ook een belangrijk onderwerp, want je bent zelf homo. Hoe ervaar je dat in Argentinië in vergelijking met Nederland? Ik ben sinds vorig jaar met een man geregistreerd partnerschap hier in Argentinië, wat al jarenlang mogelijk is. Ik voel me hier heel veilig op straat. Ik voel me heel veilig in het land. Dat heb ik wel eens anders gehad in Amsterdam. Dat je toch dacht van, ik weet het niet of ik hier hand in hand zou kunnen lopen. Ik heb hier een veiliger gevoel in de hoofdstad Buenos Aires dan dat ik het over het algemeen in Nederland heb. Wauw. Dat is misschien opvallend. Dat zou je misschien niet verwachten in een Zuid-Amerikaans land. Dat heeft denk ik met een aantal dingen te maken. Een aantal juridische dingen die hier ontzettend goed geregeld zijn. In Nederland natuurlijk ook. Maar goed, hier in Argentinië wordt wel een beetje gezien als de gay capital Buenos Aires dan van heel Latijns-Amerika. Elke eerste weekend van november is ook hier de grote Pride. En dat trekt ook heel veel mensen uit het hele continent hier naartoe. En het is een beetje een voorloper, eigenlijk al jarenlang Argentinië vergeleken met zeker andere landen hier in de regio. Want sinds 2010, dat is dus al 12 jaar inmiddels, kunnen mensen van hetzelfde geslacht ook hier in het huwelijksbootje treden. Dat was een van de eerste landen in Latijns-Amerika waar het kon. Een jaar later, in 2011... is een speciale genderwet geïntroduceerd, waarmee je eigenlijk gewoon naar de gemeente kan gaan en zegt, ik ben Peter, maar ik voel me eigenlijk weer Petra. Kan het aangepast worden? En afgelopen jaar, wat ook wel spectaculair was, dat je ook in je paspoort nu een X kan laten zetten bij je geslacht. Van ik ben non-binair. En als je dan toch even kijkt, als je breder trekt, niet alleen homoseksualiteit, maar ook bijvoorbeeld transpersonen, de LGBT, als je die even ernaar kijkt, dan zie je dat er vorig jaar ook een wet is aangenomen. Het zegt dat overheidsinstellingen 1% transpersonen moeten aannemen. Dus er gebeurt heel veel eigenlijk. Hoe komt het dat Argentinië dan zo vooruitstrevend is? Want je zou denken in Zuid-Amerika, daar zijn ze veel moeilijker. Maar hoe is dit allemaal begonnen? Ja, je zou denken inderdaad katholiek land, Argentinië. En Argentinië levert nota bene de paus. De paus in het Vaticaan is Argentijns, dat kun je nagaan. Maar toch is het wel een beweging die al tientallen jaren bezig is. En dat heeft denk ik ook mede te maken met de gewelddadige dictatuur die heeft plaatsgevonden hier tussen 1976 en 1983. Dat is een hele conservatieve regering. Tienduizenden mensen verdwenen. En ook heel veel mensen uit de LGBT-sector, zeg maar, die voelden zich absoluut niet veilig en werden ook vervolgd. En ik denk dat daar een heel belangrijke bron ligt van het verzet. Wat daarna is sterker is geworden door de jaren heen. Een hele sterke beweging op het gebied van LGBT-rechten. En dat de oorsprong daarvan toch wel te herleiden is naar die dictatuur onder Videla in de jaren 70 en begin jaren 80. Dat het daar terug mee te maken heeft. Wauw, dus en dit heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Buenos Aires eigenlijk de gay capital is geworden. Hoe kijkt de bevolking eigenlijk naar de homogemeenschappen? Op het algemeen vrij positief en op het algemeen... Eigenlijk kijkt men er niet zo naar. Dat is eigenlijk misschien een beter antwoord. Dat men denkt, nou ja goed, dat zijn twee mannen, dat zijn twee vrouwen. Nou, laat ze alsjeblieft gelukkig zijn. En wat je achter de voordeur doet of hand in hand op straat wil lopen, ja, dat moet je lekker zelf weten. Er wordt niet, naar mijn weten, wordt er niet naar je omgekeken of dingen geroepen op straat of opmerkingen gemaakt of door taxis geweigerd, wat je in Nederland nog wel eens hoort. Dat soort verhalen, die kom ik hier weinig tot niet tegen, gelukkig maar. En dat is, ja, het heeft misschien ook te maken met interessant detail, is dat de zoon van de president een bekende travestie is. Oh. En ook een van de eerste personen was die vorig jaar zijn paspoort liet veranderen, met wat ik net vertelde, dat ik in zijn paspoort, dat hij zich non-binair voelt, dus nog vrouw, nog man. Dat draagt allemaal bij, denk ik, aan de algemene beeldvorming. Ten positieve van de LGBT-gemeenschap, gelukkig maar, anders zou ik nu ook niet... niet op mijn plek voelen in Argentinië. Ja, en die taboe is eigenlijk helemaal verdwenen, zeg je dan eigenlijk? Ja, en dat kan hoe geroddel en achterklap dat zul je overal hebben. En je zult er altijd mensen mee hebben die moeite met dit soort dingen hebben. Dat doet het over de hele wereld zo. En dan is er ook wel weer een verschil tussen de hoofdstad Buenos Aires en het platteland, 2000 kilometer verderop natuurlijk, in de uithoeken van Argentinië. Vooral over het algemeen is het gewoon geen issue. En zijn mensen gewoon meer... zijn mensen daar niet zo mee bezig. En kan dus eigenlijk niet veel schelen. Gelukkig maar. En het heeft ook wel te maken dat de katholieke kerk hier, dat ontheft op relatie met elkaar, dat het nu minder invloed aan het hebben is op dit moment. Dat zie je ook, de ontkerkeling neemt hier ook toe. En dat heeft ongetwijfeld ook mee te maken dat het meer geaccepteerd wordt door de jaren heen. Ja. Hey, en als je dan buiten Buenos Aires kijkt, want is het dan nog steeds een lastig onderwerp? Nee, dan is het iets minder normaal. Ik denk dat het zo beter is om te zeggen. Dan zijn mensen, als ik bij mijn schoolfamilie ben, in een dorpje 200 kilometer hier vandaan, daar zie ik op straat, zeg maar 10, 20.000 mensen, daar zie ik op straat geen mannen hand in hand lopen. Daar komt het ongetwijfeld voor, maar is het minder zichtbaar. Dus het is buiten de hoofdstad wel een iets andere wereld dan in de hoofdstad Buenos Aires zelf. Hier heb je gewoon straten vol met LGBT-cafés, regenboogvlaggen. Er is een grote pride van Zuid-Amerika. 100.000 mensen afkomen en dan is er nooit genoeg gezorgd. Geen politie daar mee. Dus leven laten leven. Argentinië loopt eigenlijk voorop als het gaat om homo-acceptatie. Maar wat kan er nog eigenlijk gebeuren als het gaat... Wat kan er beter op vlak van homorechten? Ja, ik denk op het gebied van homorechten dat we al een heel eind zijn. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om veel aandacht te vragen voor het gebied van transpersonen in Argentinië. Die is ontzettend lastig op dit moment. De transpersonen, en schrik niet, die worden gemiddeld niet ouder dan zo'n jaar 35 à 40 hier in Argentinië. Dat heeft te maken met dat ze nog heel erg buiten het systeem vallen. Dat ze niet worden geaccepteerd door ziekenhuizen. Dat ze moeilijk een baan krijgen. Dat ze daardoor makkelijker in de prostitutie belanden. Makkelijker aan drugs geraken. En daardoor steeds geïsoleerder leven. En ook heel veel transpersonen uit het leven stappen of vermoord worden in Argentinië. Dat is nog een heel groot issue. Dus ik zou zeggen, daar is nog een hele wereld te winnen. Ja, de volgende stap voor Argentinië dus. Dankjewel, correspondent Peter Schouten. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, four. Ya tú, sabe, come on, sabe, sonamos los bares, what you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Okay. Porque la calle pide salsa, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza, ni con 50 millones les alcanza. ATR pido gangsta, la promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza, bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib. La cara de los homies en el país es el turro más pecado, what the fuck is this? Si tú no me has contado ni eres four. Mami, el vocero soy yo. En el lana te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake him up. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Shake him up. Pobre competencia, trueno gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Shake him up, baby. Mami, el vocero soy yo. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número contado en la calle me conocen como el hip hop, the real dance crib. zou die gepakt worden voor plagiaat? Ik weet het niet. Je hoorde de Argentijnse rapper Trueno met Dance Crip. De wereld van BNNVARA. Mai voorbij. Ja, we vliegen door naar Bali, want daar is het nu zo'n 7 uur later. Dus goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Ja, we hebben het over homo-acceptatie. Ja, Indonesië is een streng islamitisch land. Hoe is het leven voor een homoseksueel in Indonesië? Buiten Bali is het niet mogelijk. Kort en bondig. Is niet mogelijk. Oké, okay, vertel waarom niet? Dat wordt niet geaccepteerd. Je wordt de straat afgemapt. Dat kan gewoon niet. Jeetje, wat heftig zeg. Ja, dat is... Dat is het islamitische geloof. Dat kan niet. Dat is not done. Maar hier op Bali is het toch heel anders. Ja. Maar, en hoe kan het? Want je zegt op Bali is het anders, Peter. Maar op Bali is het dus, zijn ze dus wel geaccepteerd? Ja hoor. Hier is het alledaagsleven bij Kuta. Dat is Sanur. Waar de meeste buitenlandse mensen dan naartoe gaan. Nou, dat is normaal. Daar lopen ze hand in hand. Daar kijkt niemand van op. Ze worden niet uitgescholden. Ze worden niet nagejouwd. Het kan gewoon. En ze mogen trouwen daar in Sanur. Dus wat wil je nog meer? Dus eigenlijk is de gay capital eigenlijk op Bali? Eigenlijk wel, ja. Want de acceptatie hier is 100%. Ik ken een stijl. Hij is dan een Nederlandse man met een jongen hier uit Bali. Die samen hand in hand daar flaneren over het strand, hoor. Hmm. Niks meer aan de hand. Hey, en Peter, en hoe kan het zijn dat je in andere delen van het land wordt gestraft, maar daar wordt omarmd? Omdat hier de meerderheid van de bevolking is hindoe. Het islamitische gedeelte is maar heel klein. Zeg maar 90% is hindoeïsme hier. En dan heb je dan nog een paar procent van de christenen hier. En een paar procent islamitisch. En hindoeïsme heeft een hele andere insteek. Het is hier... Wat ik ervaar is heel liefelijk hier met elkaar omgaan. Dat ken ik verder niet. Nergens, zelfs niet in Nederland. Als je in Nederland krijg je van de gemeente geld als je met de buren wil gaan eten. Maar dan komt er geen hond. En hier gebeurt het bijna wekelijks. Dat je met elkaar op straat wordt er lekker gegeten. Want iedereen brengt wat en dan ben je met elkaar bezig. Oh, maar het is fijn dat ze zo welkom zijn op Bali dan, Peter. Ja, er leven hier ongeveer 5000 Nederlanders permanent. Kijk. Op Bali. Kijk. En daarom ook zo open, Peter? Over het onderwerp. Ja. Dus heel veel Russen uit Australië, heel veel mensen. Echt, het is hier een hele mooie mix. Mm-hmm. En wat ik zeg, het is hier ongelooflijk lieflijk. Hey, en Peter, heb je een voorspelling voor de toekomst? Denk je dat het beeld van homoseksualiteit binnen Indonesië zal veranderen? Nee. Dat gaat niet veranderen. Hoezo niet? Er zijn van die extremisten, van die imams... die leer prediken. En de mensen... Die accepteren dat, net als in België, is een soort imam uit het land uitgezet. Mm. Die zo extremistisch is, maar dat kan hier dus niet. Die zullen het niet accepteren, zegt u eigenlijk, Peter. Ja, wordt er in Indonesië ook qua onderwijs aandacht aan besteed als het gaat om seksuele geaardheid? Nee, hoor. Dat doen ze niet. Nee hoor, daar wordt verder niet over gepraat. Nou, duidelijk, nee. Peter. Jullie moeten nog stappen maken in Indonesië. Oh, jazeker. Maar ja, je moet eerst die imams moeten dan van het toneel. En dan denk ik, heel veel invloedrijke mensen met heel veel geld in Jakarta, die van de islamitische geloof, die, ja, de boel altijd opruien en de mensen daar geld geven. Je, als je dan die opstootjes ziet waar heel veel mensen kabaal maken. Die zijn allemaal betaald, hè. Weet je, zeg. Die krijgen allemaal geld om dat te doen. Maar Peter, dus ja, op Bali zijn ze dus wel welkom. Allemaal. Ja. Allemaal. Dat zonder is goed nieuws. Ja. Ja, hè? Dankjewel, Peter Kamerik vanuit Bali. Okay. Geniet nog van je zondag. Ja. Ga ik doen. Dankjewel. Jij ook. Tot ziens. Tot ziens, hoor. Ja, de in Jakarta geboren jonge Nikki is al een tijdje bezig in de muziekwereld. Op haar 18e vertrok ze naar Amerika om daar muziek te studeren. En nu 5 jaar later haalt ze de ene na de andere hit in haar geboorteland Indonesië. En eerlijk, ze maakt heerlijke muziek. Nu hoor je haar nieuwste hit, Every Summertime, van Nikki. Nikki met Every Summertime op NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Mai voorbij. Tot slot, in de Verenigde Staten zit Raymond Kranenburg. Welkom, Raymond. Hey, goedemiddag, Mai. Goedemiddag nog voor jou, inderdaad. Zeg, Raymond, het kan toch niet anders dat de LGBTQI+ gemeenschap juist geaccepteerd wordt in de Verenigde Staten? Nou, als het om homorechten gaat, het is een beetje dubbel hier in de VS. Een beetje hetzelfde als in Zuid-Korea. Over rechten technisch heeft iedereen dezelfde rechten. De Supreme Court heeft uitgesproken dat je niet mag discrimineren op geaardheid. Dat was in eerste instantie nog niet. Weet je, die wet is heel erg gegroeid. Dat was eerst voor alleen zwarte. En uiteindelijk steeds meer dingen zijn erbij gekomen. En uiteindelijk in de begin jaren 2000 is daar een uitspraak over gedaan dat ook geaardheid daaronder valt. Dus rechten technisch heeft iedereen dezelfde rechten. Maar ja, als het gaat om acceptatie, dan verschilt dat wel heel erg als je kijkt naar de grote steden en meer naar het platteland hier in de VS. Ja, en welke staten doen er dan toch iets moeilijker over? Nou, kijk, zoals ik zei, in de grote steden heb je overal wel een homogemeenschap. Of je nou in New York of in Nebraska zit. Omaha heeft echt wel een paar gay tenten en een pride. En daar kan je als homo gewoon wel leven. Maar als je toch wat meer naar het platteland gaat, dan zie je toch wel in de staten in het midden van het land en in de Midwest en dergelijke, dat hoe groter de radius buiten de grote stad is, hoe minder de acceptatie wordt als het gaat om de LGBTQ-gemeenschap. Maar kunnen homoseksuele mannen dan in de Verenigde Staten wel hand in hand lopen op straat? Ja, over het algemeen wel. Ze zullen niet zomaar echt overal in elkaar geslagen worden. Maar ja, er worden wel opmerkingen gemaakt en dergelijke. Als je echt in kleinere dorpen zit, of mensen worden, of je wordt nagekeken, je voelt je toch minder gemakkelijk, zou ik zeggen. Maar het is niet zo dat je echt, als je het wil doen, dan doe je dat toch gewoon. Gelukkig. Maar hoor je veel homohaatincidenten via het nieuws? Ja, zo hier en daar toch wel. Nu is er natuurlijk ook, zeker met COVID en dergelijke, is er toch meer, en George Floyd, meer nieuws op basis van toch huidskleur en afkomst. Maar ja, zo hier en daar komt er toch nog wel wat homo-haat tussendoor. Dat op een gegeven moment iemand zomaar klappen kreeg omdat hij als homo was. Maar dat zijn echt wel uitzonderingen. Ja, dus je leest het nu wel veel minder dan vroeger bijvoorbeeld. Ja, zeker wel. Ik denk ook wel dat de acceptatie wel gegroeid is. Zeker over de laatste 10 jaar. Je ziet dat ook vooral in de media ook. Natuurlijk zijn er al decades zijn er programma's waarin een homo voorkomt. Maar in de jaren 70 en 80 was dat toch meer die gekke oom Arnold. Waar dan elke aflevering een grapje over gemaakt wordt, omdat hij homo was. En dat is dan toch langzaam maar zeker ontwikkeld tot bijvoorbeeld in Modern Family, waar echt duidelijk een homo-koppel een onderdeel was. En ook Will en Grace, wat echt, dat ging over homo's. Maar daar waren echt homo-onderwerpen toch de reden dat die mensen erin zaten. Maar als je nu kijkt naar een show die, ik geloof dat ze in het tweede seizoen zitten nu. Dan moet ik even nadenken hoor, hoe het ook weer heet. Home Economics. En daar is een koppel. En die zijn een lesbisch koppel. Daar wordt niks over gezegd. Het is dat is een van de koppels in de sitcom. En ik denk dat je daaraan wel ziet dat het gewoon meer normaal wordt. En ook nieuwslezers die gewoon homo zijn en daar niet onder stoelen of banken steken. Terwijl als Walter Cronkite homo was, dan zou de wereld te klein zijn. Ja. En hoe is dat eigenlijk met transgenders? Dat is toch wel een beetje meer zoals in Argentinië. Niet zo slecht als wat ik net hoorde in Argentinië. Zover gaat het nog niet. Maar ook hier in Amerika is daar de acceptatie toch nog wel laag van. Het overlijden, zelfmoord is veel hoger onder transgenders. Ook het krijgen van een baan of gewoon acceptatie in de gemeenschap. Mag je in het toilet waar je voelt dat je in mag gaan? Dat is echt een hele grote discussie in sommige staten hier. Obama had aangenomen dat mocht. En dat schopt dus bepaalde mensen tegen het verkeerde been. En dan krijg je zo iemand als Trump. En die heeft dat dus weer allemaal afgeschaft. En die zei ook van transgenders mogen niet in het leger. Nou heeft Biden dat wel weer teruggedraaid. Maar zo zie je wel dat transgenders en dan ook voornamelijk zwarte transgenders, dat vond ik wel heel frappant. Dat het echt specifiek zwarte transgenders, dat die nog meer benadeeld zijn dan blanke transgenders. Vreselijk. Toch zie je dus ook steeds meer in Amerika dat de mainstream media, zoals series of sitcoms of een reality serie, ook daarop inspelen. En er is ook een specifieke serie, toch? Ja. Op TLC, The Learning Channel, is I Am Jazz. En dat gaat over een meisje die al op de derde of vierde jaar wist dat ze eigenlijk geen jongen was. En dat echt heel duidelijk. In het begin hadden de ouders iets van, ja, elke klein kind loopt wel eens in de hakken van zijn moeder. Maar zij bleef het gewoon doen. En zij zei het ook echt gewoon van, weet je, ik ben helemaal geen jongen. En dan moet je zin, ik weer 3, 4 jaar. En nu hebben ze, ik geloof dat ze in het vierde seizoen zitten. Ik kijk echt te veel tv. daar hebben ze dus de hele ontwikkeling. Ik geloof dat ze nu 19 of 20 is of zo. Maar echt vanaf de 15e, 16e hebben ze er gevolgd. De hele ontwikkeling. Want ze kon toen natuurlijk nog geen operatie krijgen. Maar de hele medicatie en de acceptatie en hoe zij er zelf mee omgaat. Ze is redelijk ontwikkeld en slim. Het is echt een slim meisje. En zelfs afgelopen seizoen de operatie. Ja, dat was toch wel de... Wauw. Ik heb een fragmentje van de serie. Cool. De wereld van Pien en Vara. Mai voorbij. I consider us an ordinary family with some extraordinary circumstances. Jazz asked me, what am I? And she would say, mommy, am I a boy or am I a girl? This is my sister. She's a girl. She's a girl. She's a girl. I am transgender. We love her just the way she is. I am a girl. I am an artist. I am Jazz. Ja, hoe reageert Amerika op de serie? Het wordt best wel redelijk goed bekeken, als ik zo vrij mag zijn. En het... Het redelijk geaccepteerd. Je ziet echt gewoon wel iemand die... Ja, je zou dit 10 jaar geleden of 20 jaar geleden... zou dit iemand zijn die homo was, zeg maar. Mm. En dan nu zie je dat dus met transgenders. En het opent wel een beetje toch de ogen voor bepaalde Amerikanen... die dat nooit gezien hebben. Die iets hebben van, wacht even. Zij heeft ook gewoon een familie en een broer en een zus. En ze is eigenlijk helemaal niks vreemds aan. Ja, ja, goed dat het allemaal genormaliseerd wordt ook. Nederland staat overigens bekend om de Kennel Pride feesten. Maar heeft de Verenigde Staten die ook? Ja. Nee, elke zichzelf respecterende gay gemeenschap hier, die doet een pride, hoor. Is dat zo? Ja. Het is echt een feest hier. Ik heb het even opgezocht, maar ik geloof dat er in juni of zo zijn er iets van 4 in Los Angeles. Je hebt de Los Angeles, de Pasadena, de Long Beach Pride. We hebben die hier in San Luis Obispo. Hebben we ook de San Luis Obispo Gay Pride in augustus. New York heeft natuurlijk de Gay Pride op basis van de... Dat homorechtengevecht bij Stonewall in 1969. De homorechtenbeweging begon. Dus hier hebben we dat daar. En ja, ook in kleinere staten, hoor. En het is niet dat elk dorp het heeft. Maar het, je kan redelijk snel, als je echt naar een gay pride wil, kan je binnen een uur reizen, zou je er wel een moeten kunnen vinden als er eentje is. Dus als je elke dag zou willen feesten, dan zou dat kunnen. Absoluut. Gezellig dansen in je onderbroek op straat. Nou, kijk, wat wil je nog meer, Raymond? En hey, Raymond, welke is nou echt volgens jou dan het meest bijzonder? Ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb er nog nooit één bezocht. Nog nooit? In Amsterdam ben ik... Ik heb in Amsterdam tijd gewoond. En dan heb je ze wel eens gezien. Maar ja... Ik vind het allemaal leuk en ik support gayness en zo. En ik vind het allemaal prima. Maar om nou echt een uur te gaan reizen om homoseksueel te gaan applaudisseren, denk ik, dat hoef ik nou ook weer niet te doen. Dat doe ik dan wel thuis achter de tv. Ja, toch? Maar wordt het dan ook echt op tv uitgezonden, zo'n Pride? Het zal... Want je zou denken, als er zoveel Pride zijn, dan is er bijna geen aandacht meer voor. Nou, kijk, dat soort dingen, zoals met een hoop dingen. De hoop dingen zijn hier lokaal. Hè. Dat heb ik tegen Stefan ook wel eens uitgelegd. Dat als je het nieuws kijkt hier, zie je gewoon Hart van Nederland te kijken met de lokale kat die uit de boom gehaald wordt. En daar wordt dan wel ook aandacht aan de Gay Pride gegeven. Het hangt een beetje vanaf hoe groot de gemeenschap is die er naar kijkt. Of het live wordt uitgezonden. Er zijn volgens mij in Los Angeles zijn er wel kanalen die dat dan dus een paar uur uitzenden. Maar we hebben hier zoveel parades dat een hoop worden sowieso uitgezonden. Ik bedoel, de lokale kerstmisparade, die komt hier ook live op tv. Denk je ook van, leuk, door het dorp. Ja. Raymond, al met al lijken jullie grote stappen te hebben gemaakt wat betreft homo-acceptatie. Maar waarin kunnen jullie nog in groeien, denk je? Nou, je ziet toch wel dat er wel een hele grote gemeenschap is die het echt nog niet geaccepteerd heeft. En of dat nou op basis is van de Bijbel of persoonlijke onzekerheid, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Maar je ziet wel dat als de acceptatie van homoseksuelen groeit, en dat zie je eigenlijk met allerlei minderheden. Dat zal in de 1800s, 1850s met de Ieren geweest zijn, dat die opeens meer geaccepteerd werden. En toen de homo's en nu transgenders wat meer. Dan zijn er mensen die daar moeite mee hebben. En die daar dan toch op een of andere manier tegen vechten. En ja, als dat groeit, dat zag je met Obama, werd dat echt heel erg uitgebreid. En dus werd de groep die daartegen is steeds sterker en steeds groter ook. En dat heeft voor een gedeelte ook Trump in het zadel geholpen. Ik zeg niet alleen, hij had een hoop andere rare dingen waar mensen op het mee eens waren. Maar dit echt wel. Nou denk ik niet dat Trump echt anti-homo is. Dat denk ik niet. Zo'n man is het niet. Maar hij weet wel de mensen die anti-homo zijn, om die zich naar zich toe te trekken. Om de juiste dingen te zeggen en de juiste dingen te doen in zijn beleid. Om die mensen aan te trekken. En dat kan in Amerika, zou dat wel verbeterd moeten worden. Ik denk dat in bepaalde beetje achtergelegen gebieden, dat daar de acceptatie wel zeker omhoog moet. Ja, en nu is Biden ook op de plek van Trump. Dus wellicht gaat het weer een stukje beter, Raymond. Ja, en je ziet hier ook voetballers en dergelijke meer uit de kast komen. En steeds meer mensen hebben een neefje of een nichtje die ook van de andere kant is. Nou ja, goed. En dan langzaam maar zeker groeit dat wel. Goed nieuws. Dankjewel, Raymond Kranenburg. Straks bespreek ik jouw nieuwtje van de week. Ja, vorig jaar bracht Sanna haar tweede studioalbum Irenka uit. En die werd meteen nummer 1 in Polen. Onder andere het nummer Ale Jazz staat erop. En die hoor je dus nu hier op NPO Radio 1. Sanna met Ale Jazz. Kawka na wino, dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Zangeres Sanna met Ale Jazz op NPO Radio 1. De wereld van PNN VARA. Mai voorbij. Ja, vanaf welk land luister jij mee? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Sanne gedaan. Zij luistert mee vanaf Kaapstad. Ook Juri laat weten dat hij vanaf Australië meeluistert. En Imke luistert mee vanaf eigen bodem, Utrecht. Marie-Claire laat ook weten via de groepsapp. Goedemorgen, Mai. Ik luister mee vanuit Brazilië. Ik vind het een superfijne en interessante uitzending. Dankjewel, Marie-Claire. Ja, zo het laatste uur van de wereld van BNN Vara. Ik ben terug na het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 2:00. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Dallas is één bezoeker van de synagoge waar 4 mensen worden gegijzeld vrijgelaten. Volgens de politie maakt hij of zij het goed. Autoriteiten onderhandelen nog steeds met de man die de bezoekers vasthoudt. Op het moment dat de gijzeling begon was in de synagoge in de plaats Colleyville een dienst aan de gang. Volgens Amerikaanse media eist de man de vrijlating van een vrouwelijk Al-Qaeda-lid dat op een luchtmachtbasis in Fort Worth wordt vastgehouden. Zij zou in 2010 tot een gevangenisstraf van 86 jaar zijn veroordeeld voor poging tot moord op een Amerikaanse militair. In Australië is op dit moment de rechtszitting gaande waarop besloten zal worden of Novak Djokovic het land uitgezet mag worden. Morgen begint de Australian Open, waar Djokovic zijn titel wil verdedigen. Of dat kan, hangt af van het oordeel van de rechter. De ongevaccineerde Serviër had horen gekregen dat een recente coronabesmetting hem vrijstelling gaf van het strenge inreisverbod van het land. Maar de immigratiedienst hield hem tegen. De rechter oordeelde vorige week dat de tennisser het land wel in mocht, maar immigratieminister Hawke ontzegde hem toen alsnog de toegang. Tegen die beslissing dient nu het beroep. In Groningen hebben veel mensen meegelopen in de fakkeloptocht om te protesteren tegen de plannen om meer gas te winnen in de provincie. Volgens de gemeente en de politie waren er tussen de 8.000 en de 10.000 mensen. De betogers vinden dat gedupeerden in het aardbevingsgebied niet serieus worden genomen door de Haagse politiek. De politie heeft 5 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, meldt RTV Noord. In Spanje is een bekerwedstrijd tussen Real Betis en Sevilla afgelopen avond stilgelegd nadat vanaf de tribunes een voorwerp naar het veld was gegooid. Dat kwam op het hoofd van middenvelder Jordan terecht. Hij werd op het veld behandeld en kon daarna zelfstandig weer overeind komen. Of en wanneer de wedstrijd wordt voortgezet is nog onduidelijk. Het weer. Op veel plaatsen blijft het vannacht bewolkt. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag verspreidt over het land wat regen of motregen en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNN Vara. En in het laatste uur komen we te weten over taalonderwijs in China en de Verenigde Staten. Ook reizen we door naar Noorwegen en blijven we nog even hangen in China. En hebben we het over volwassen worden en de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Jij kan ook wat van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Vertel me waar je zit te luisteren. Zo laat Saskia weten te luisteren vanaf Leuven, Luc vanuit Leeuwarden en Pascal luistert vanaf het warme Australië. De app van Radio 1 download je gratis op je telefoon. Ja, je kan trouwens ook nog een voice-appje achterlaten. Ook hartstikke leuk. Straks dus taalonderwijs, maar eerst wil ik je mijn correspondenten voorstellen van het 2:00 aan de hand van het actuele nieuws. Je hoorde hem net al tijdens het onderwerp homoacceptatie. Raymond Kranenburg en die zit in de Verenigde Staten. Welkom terug, Raymond. Hoi, Mai. Ja, Raymond, nieuws van de week is toch wel echt zaak Prins Andrew. Vertel. Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk een beetje een Engelse zaak, wat er voornamelijk in het nieuws is geweest. Maar de reden dat hij zo vaak in het nieuws is, is een rechtszaak hier in de Verenigde Staten. Die Virginia Guffrey heeft aangetekend tegen hem. Het is een civiele rechtszaak. En zij claimt dat hij haar aangerand zou hebben in bijzijn van Jeffrey Epstein. Mm-hmm. En natuurlijk die Ghislaine Maxwell. Het houdt hier het nieuws ook wel bezig. Zeker ook nu dat zijn titels zijn afgenomen. Maar ja, die rechtszaak is natuurlijk eigenlijk nog veel belangrijker. Ja, want de rechter besloot deze week dat slachtoffer Virginia Giuffre dus een zaak mag starten tegenover de prins. Hoe reageerden de Amerikanen op het nieuws? Ja, ik denk dat toch dat ze meer gekeken hebben naar het afnemen van zijn titels en dat die zaak door kan gaan dan echt naar de zaak op zichzelf. Ik vraag me ook af hoeveel Amerikanen echt begrijpen waar het precies om draait. Wat de rechter deze week heeft uitgesproken is, er is een Virginia heeft ergens in 2000 nog iets, heeft ze iets ondertekend dat ze Jeffrey Epstein nooit zou aanklagen. En iedereen die maar bekend met hem zou zijn en ook, wat is het, een onderdeel zou kunnen zijn van de dingen. Ja, dat was heel vaag. En de advocaten van Andrew, die zeiden dus van ja, maar ze heeft dat ondertekend, dus ze mag hem niet aanklagen. Maar ja, de rechter zei het, is zo vaag. Iedereen die wel eens met Jeffrey Epstein in aanraking is geweest. Ja, mooi verhaal. Dus dat heeft hij verwezen en nu van de tafel geworpen. En nu kan zij dus doorgaan. En ja, hoopt ze dat ze... Ja, ik weet eigenlijk niet wat ze eigenlijk wil. Maar dus volgens mij wil ze eigenlijk alleen maar een bekentenis. Ja, van, gerechtigheid eigenlijk. Ja, dat is het enige. Maar ja, het is een civiele rechtszaak. En ik vraag me altijd af, weet je, als iets aangedaan is, wat is dan gerechtigheid? Dat je een smak geld krijgt, of dat iemand zegt, ja, ik heb het gedaan, of dat iemand de gevangenis ingaat. Want de gevangenis gaat hij er niet in voor, want het is geen strafrechtelijk onderzoek. Ja. Ja, we gaan vast en zeker nog veel horen over deze zaak. Dankjewel, Raymond. Ja. Ik spreek je zo over taalonderwijs in de Verenigde Staten. En we vliegen nog even door naar China, want daar zit Mirjam Thieme. Goedemorgen, Mirjam. Hi, goedenacht, Mai. Ja, ik kan persoonlijk niet wachten, maar de Olympische Spelen komen er bijna aan. Hebben jullie daar in China al een beetje zin in? Nou, het is een beetje een dubbel gevoel, moet ik eigenlijk zeggen. Oh, waarom? Hier in China, vooral in Beijing eigenlijk, ze proberen natuurlijk die Olympische Spelen, dat enthousiasme een beetje bij het volk aan te wakkeren met veel... promotie op tv bijvoorbeeld. Maar in vergelijking met 2008 is het echt heel anders. Vooral omdat we eigenlijk als de burgers in Beijing er meer last van hebben dan er plezier van hebben. Er is bijvoorbeeld geen kaartverkoop, officiële kaartverkoop. Er is wel publiek bij, of er gaat wel publiek bij zijn. Maar dat zijn kaarten die uitgedeeld zijn naar staatsbedrijven, scholen, dat soort mensen die daarvoor in aanmerking komen. Dus het is niet, het publiek wordt er niet op zo'n manier bij betrokken, zeg maar. Mm. En vooral de COVID-maatregelen die zijn echt wel heel streng. Met nog 3 weken te gaan. Ik denk dat het alleen maar strenger wordt. We hadden hier gisteren toevallig één COVID-case in een district hier in Beijing. En de scholen zijn gelijk online gegaan in dat district. En dat soort dingen. Een compound waar zo iemand woont gaat gelijk voor 21 dagen op slot. Ja. Je kan Beijing niet in of uit zonder COVID-test. Dat soort. Dus we hebben eigenlijk niet echt heel veel plezier van. Ik snap wel dat ze natuurlijk COVID-vrij proberen te houden. Die spelen zijn natuurlijk wel heel belangrijk dat ze door kunnen gaan. Hey, en Mirjam, gaan die sporters, internationale sporters, hier ook veel last van krijgen, denk je? Die komen in een bubbel. Er zijn een aantal bubbels natuurlijk, en dat is ook al een tijdje aan de gang. En er zijn ook wel hele interessante maatregelen genomen. Bijvoorbeeld, ik zag afgelopen week op televisie een programma over hoe het in de kantine waar mensen, waar de sporters en de begeleiders en de pers kunnen eten, hoe dat daar aan toe gaat. Nou, er komen bijna geen mensen bij van pas. Dat is allemaal via robots en met je mobiel. Wow. Zeggen dit wil ik eten en dan wachten. Nou, sterker nog, het eten zelf wordt niet door mensen gemaakt, maar door machines. Dus dat is echt wel heel interessant dat ze dat zo voor elkaar kunnen krijgen. Maar de sporters zelf die komen helemaal niet in aanraking met het publiek of met de pers of wat dan ook. Dat is allemaal, dat zijn allemaal in verschillende bubbels wordt dat heel erg apart gehouden. En zo zelfs dat er van de week een regel naar buiten kwam dat als je er zijn bijvoorbeeld speciale banen op de snelweg bijvoorbeeld of op bepaalde ringwegen waar die alleen voor Olympisch verkeer is, zeg maar. En het schijnt dat je dat ook kan zien of het Olympisch een auto is of een bus met een Olympische vervoer, zeg maar. En mocht je daarmee in aanraking komen, mocht je bijvoorbeeld een ongeluk hebben of een botsing of wat dan ook, dan mag je daar als persoon niet in de buurt komen. Je mag er niet aankomen, je mag zelfs geen hulp verlenen. Je moet wachten tot er hulpverlening komt. Dus ik vind dat wel Ja, interessante ik had zelfs iets van, wat als er nou echt iemand hulp nodig is en je, mag je dan geen CPR doen? Nou, ja. Dat is echt wel heel raar, maar goed. Ja, het is heel sterk. Dus ik vraag me af hoe dat... ik neem aan dat er niet heel veel ongelukken zullen gebeuren. Maar ja, er zijn wel heel veel sterke maatregelen, ja. Nog een paar dagen, paar weken te gaan dus, Mirjam. Dank je wel. Ik spreek je zo weer. Oké, tot zo. Tot slot in Noorwegen de altijd enthousiaste Sietske van Viersen. Welkom, Sietske. Hi. Ja, jouw nieuwtje gaat over een storm die veel last in Noorwegen heeft veroorzaakt. Vertel. Ja, klopt. De afgelopen week kwam hier storm Gyda over. Het was echt wel een van de allerzwaarste stormen van de afgelopen paar jaar. Echt met heel veel wind en vooral heel veel neerslag. Ze noemen dat hier een atmosferische rivier, als je het letterlijk vertaalt. Ik weet niet of dat het in het Nederlands ook zo heet. Maar het ziet er echt op de kaart uit als gewoon één grote donkerblauwe streep helemaal over de kust van Noorwegen. En er is dus echt gigantisch veel water uitgevallen. Oh, wauw. En ook echt overstromingen. Ja. En hier is eigenlijk het grootste probleem met veel water, is dat je aardverschuivingen krijgt. Dus er zijn best wel veel aardverschuivingen geweest. Maar een van de voordelen van heel veel water is ook wel dat de stuwmeren hier heel leeg waren. En die zijn in één klap gewoon best wel goed bijgevuld. Want dat was hier namelijk de oorsprong van de hoge stroomprijs. Dat is ietsje anders dan in Nederland. Maar hier komt dat omdat ze van de zomer die stuwmeren allemaal te veel leeg hebben laten lopen. Omdat ze die stroom duur konden verkopen. Maar ja. Nu zitten we zelf dus met te weinig water en daardoor dure stroom. Maar dat is eigenlijk dus door die storm in één klap soort van half opgelost. En grappig is ook dat je hebt hier spotprijs, zeg maar. Dus de meeste mensen hebben hier een energiecontract met spotprijs. Mm-hmm. En dat is gewoon de prijs per uur, zeg maar, waarop die stroom wordt ingekocht. En dan betaal je nog een klein iets per wat je verbruikt. En die prijs die is gewoon gezakt van 70 kronen naar 17. Oh, jeetje. En later zelfs naar 7. Dus opeens, tijdens die storm, hadden we gewoon super goedkope stroom. Dus die storm heeft ook nog eigenlijk positief invloed gehad? Ja, nou dat was dus heel grappig. Positief side effect, zeg maar. Dat de stroom opeens heel goedkoop was. Nou, dat is leuk nieuws. En ook nog ander leuk nieuws. Je bent met iets bezig volgens mij nu, toch? Ja, klopt. Vertel. Ik zit hier... Op een bevroren meer, op Sundsvall, voor de mensen die Oslo kennen. Het is een meer aan de noordkant van Oslo. We zitten te wachten op het noorderlicht, maar het laat zich nog niet echt zien. Hoe lang hebben we nog? Wanneer verwacht je? Ja, nou, ergens het komende halve uur waarschijnlijk, want daarna wordt het weer bewolkt. Dus maar dit was een bucketlist ding, dus dat moest ik even doen. Misschien hebben we dus live verslag daarvan. Dat is wel extra bijzonder. Ja. Dankjewel, Sietske van Viersen vanuit Noorwegen. We spreken elkaar zo over het onderwerp volwassen worden. En straks dus taalonderwijs in het buitenland. Maar de Thaise Patrick Ananda staat nu met zijn nieuwste single Lavender op nummer 1 in alle lijsten. En je hoort hem dus nu hier bij de wereld van BNN Vara. Lavender van Patrick Ananda. Så på tatamation ben kun mig på sjovet kong sen dig blien bag på dong mig ni tæg sen hæt bilav med kæg kæt hvor har kun hørt som gæt vel lashen vi kæt i dream tag tuk tuk sing around dig men med tæg i sut som en ung sirpæg. Nej, hvor ni tæg mig promhed, hånden mag mig tid tilbage. Går en tør tilbage, kom om tæg igen. Hør mig til bænd, som bræk tæg hende den. Hæsjen dig op godt, men højere igen. Går en tid tæg. Tilbage, kom om tag igen. Patrick Ananda met Lavender op NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Mai voorbij. Op de middelbare school in Nederland krijgen leerlingen een hoop vreemde talen aangeleerd. Waaronder Engels, Duits en Frans. En op hogere niveaus zelfs Latijns of Grieks. Ook basisschoolleerlingen krijgen Engelse les. Maar steeds meer scholen geven daarnaast ook lessen Duits of Frans. Vooral scholen in de grensgebieden doen dit. Volgens deze jongen uit groep 7 is het handig om Frans te kunnen. Word je dan ook vaak in het Frans aangesproken? Soms wel, want ik woon in de buurt echt heel dicht bij de grens. En daarom word ik toch wel vaker als door toeristen of zo aangesproken. Ik heet Nick. Wie heet u? Ik ben Maud en ik ben 7 jaar oud. Je m'appelle Brennan. Je sœur. En wat vind je van de Franse taal? Beetje raar. Als Franse mensen aan het praten zijn, lijkt het soms alsof ze boos zijn. Beetje raar, maar ze kunnen het wel goed. Maar hoe werkt het in andere landen? Moeten leerlingen ook meerdere talen spreken? En welke talen leren ze dan? Onze correspondenten uit China en de Verenigde Staten vertellen je hoe taalonderwijs er in hun land uitziet. En we vliegen eerst naar China. Daar woont onze correspondent Mirjam Thiemen. Goedemorgen, Mirjam. Goedemorgen. Ja, welke talen krijg je geleerd op school in China? Om te beginnen standaard Chinees en Engels. Echt ook al vanaf heel jong kleuterschool, zeg maar. Dus, maar is dat iets van de tegenwoordig of van de afgelopen jaren? Engelse les? Vroeger werd er ook wel Russisch en Japans op scholen gegeven. Maar nu is dat eigenlijk alleen maar als vreemde taal alleen maar Engels. En waarom is het zo belangrijk dat ze ook Engelse les krijgen? Ik denk vooral sinds de 80e jaren, sinds het land meer open ging voor naar het buitenland, is het natuurlijk belangrijk dat ze een andere wereldse taal leren spreken. En twee, drie generaties later is dat ook, vooral in de grote steden, is het echt wel, kan je echt wel zien dat het niveau Engels omhoog is gegaan. Maar ja, het blijft natuurlijk een hele moeilijke taal om te leren. Ja, voor ons niet, maar voor de Chinezen wel. En andersom is dat natuurlijk voor ons zo. Dus je kan dat een beetje vergelijken. Het is natuurlijk een hele vreemde taal. En bijvoorbeeld ook op televisie, alles wordt in het Chinees gedaan. Dus het is niet dat je het altijd heel vaak hoort, zeg maar. Ja, en dat maakt best wel verschil, hè? Merk je wel dat de jonge generatie veel Engels kunnen tegenwoordig? Nou, ik vind wel dat het vooruit is gegaan. Vooral in de grote steden wel. Maar ja, daarbuiten is Chinees natuurlijk gewoon de voertaal. Dus ook qua werk. bedoel, als je niet na je schooltijd gaat werken met werk in aanraking komt waar je Engels mee nodig hebt, dan verliezen ze die kennis natuurlijk ook wel weer heel snel. Hm. Ja, China kent natuurlijk ook veel verschillende soorten dialecten. Ik kan me dan best wel goed voorstellen dat tijdens een schoolles ingewikkeld kan worden. Hoe hebben ze dat opgelost? Nou, er is een algemene Chinese taal ingevoerd, zeg maar, Mandarin Chinese, Mandarijn. En dat is het verplichte officiële taal. Dus die moet iedereen leren. En dat heeft het ook veel makkelijker gemaakt voor het land om zich te ontwikkelen, voor de eenheid van het land. Het is de officiële voertaal op televisie, op radio. En iedereen leert dat naast het dialect wat ze lokaal misschien spreken. En dat kan compleet een andere nee, het is geen andere taal, maar het is onbegrijpelijk voor... Mm. Nou ja, Beijing en Shanghai heeft gewoon als de Beijingers naar Shanghai gaan, dan kunnen ze dat lokale dialect niet spreken. Begrijpen misschien, maar veel ook niet. Dus dat ze één... dezelfde taal is in het hele land, dat is echt dat is heel belangrijk. Wat bizar dat ze elkaar dus eigenlijk bijna niet kunnen verstaan. Dus het is niet als een soort van accent, bij wijze van spreken. Nee, het is eigenlijk gewoon Nederlands en Fries, zeg maar. Ik bedoel, het is echt een andere taal. Het schrift is hetzelfde, dus dat helpt wel weer. Dus als je het echt er niet uitkomt, kan je het altijd opschrijven en dan begrijpt iedereen het. Het is alleen dat schrift wordt gewoon anders uitgesproken in verschillende gebieden van het land. En die kunnen, als je weer meer naar het zuiden gaat, dan begrijpen ze elkaar ook niet. Dus natuurlijk, elk dorp heeft een eigen accent, maar er zijn echt een aantal gebieden die gewoon een compleet andere uitspraak hebben. Ja, daarnaast hebben ze ook nog het schrift makkelijker gemaakt. Een soort van een vereenvoudigde fonetische versie. Waarom? Het schrift is vereenvoudigd om het heel makkelijk te zeggen, een aantal streepjes die een karakter heeft, is teruggebracht. En dat is eigenlijk gedaan om het analfabetisme tegen te gaan. Omdat er in de 40, 50 jaren waren er gewoon heel veel mensen die niet naar school waren gegaan, die niet konden lezen en schrijven. En toen hebben ze bedacht van als we het schrift makkelijker maken, is het daardoor makkelijker te leren. En dat is ook nationaal ingevoerd. En daardoor, en er is bijvoorbeeld een verschil met het schrift in Hongkong en Taiwan, waar dat niet is doorgevoerd. En, maar in China is het een verplichte vereenvoudiging. En interessant. Of dat echt geholpen heeft, ik weet het niet, maar het heeft het makkelijker gemaakt. Kan je eigenlijk zelf ook Chinees, Mirjam? Ja, ik heb Chinees gestudeerd. Ik kan het lezen en schrijven. Jeetje. En spreken natuurlijk. Ja. Het is zo'n moeilijke taal. Ik heb het ook een keer geprobeerd, maar ik kwam eigenlijk na een paar keer er niet doorheen. het is doorzetten. En veel mensen hier, voor buitenlanders bijvoorbeeld, die hier een aantal jaren zijn, die pakken het spreken misschien wel op. Maar lezen en schrijven is weer heel anders. Omdat je het aan het karakter kan je niet zien hoe je het uit moet spreken of wat het betekent. Dus dat maakt het niet makkelijker. Ja. Dankjewel, Mirjam Thieme vanuit China. Zometeen spreken we je opnieuw over volwassen worden in China. We vliegen door naar de Verenigde Staten, want daar zit Raymond Kranenburg. Raymond. Hey, Mai. Ja, hoe staat het met het taalonderwijs in de Verenigde Staten? Nou ja, ik heb dat eens opgezocht en schrikbarend slecht. Oh. Als ik zo vrij mag zijn. Ja, nee, goed. Iedereen krijgt hier natuurlijk Engels. Ik bedoel, dat lijkt me logisch. Maar 20% van de high school students heeft een tweede taal in het vakkenpakket. Dus ter vergelijking, het gemiddelde in Europa is iets van 92%. Maar hoe kan dat? De Verenigde Staten, een land vol met verschillende internationale culturen. Als je kijkt naar de geschiedenis, was er de afgelopen 100 jaar geen behoefte in het leren van een andere taal? Nee, nou ja, goed, kijk, weet je wat het is? Natuurlijk, met al die immigranten wordt er in de Verenigde Staten heel veel accent gelegd op het leren van de Engelse taal. En dat is eigenlijk al sinds de 1800s dat het verhaal is. Dat mensen gewoon Amerikaans moeten leren. En iedereen kent dus al een tweede taal. Ik denk ook dat het zo laag is. Dat bijvoorbeeld, er zijn heel veel Latino's hier die gewoon Spaans en Engels spreken. Dat is echt wel meer dan 20%. Maar ja, gaan die dan Spaanse les nemen in high school? Die lachen zich rot dan. Die denken echt van, whatever. Ik spreek thuis al Spaans, gewoon elke dag. Dus er is gewoon niet zo heel erg veel behoefte aan. En ja, daarnaast, Amerikanen reizen ook niet zo heel veel buiten de Verenigde Staten. Dat valt echt nog reuze mee. Buiten dat mensen die het leger ingaan en af en toe is een student trip naar Europe of zo. Er zijn gewoon een hoop mensen die hun hele leven binnen de VS blijven. Ik ken echt gewoon ook een aantal mensen die nog nooit buiten Californië zijn geweest. Jeetje zeg. Ja, ja, dan denk je van, hè, dat is toch raar? Je gaat toch op zijn minst een keer naar Las Vegas? Maar nee. Maar is het dan toch een stukje gemakzucht vanuit Amerika? Want iedereen spreekt toch wel Engels. Ja, dat denk ik ook wel. Het is ook wel grappig. Ik maak altijd geintjes over Amerikanen. Van ja, als ze naar het buitenland gaan, dan spreken ze Engels. En als mensen dan ze niet verstaan, dan gaan ze gewoon harder Engels praten. Dat is een beetje Amerika. En dan kijken Amerikanen maar aan en zeggen ze ook, ja, dat is eigenlijk wel zo. Maar ja, ze zijn ook wel een beetje jaloers. Want ja, ik spreek vier talen, want ik kom uit Nederland. Dus ja, dat vinden ze ook echt allemaal fantastisch. En dan denk ik, je kan er op zijn minst eentje extra bij leren. Ja, je zegt dat maar 20% echt een tweede taal leert op school. Ik kan me voorstellen dat als je dat wel doet, dat bedrijven je wellicht wel aantrekkelijker vinden om je aan te nemen. Ja, nee, precies. Er zijn redelijk wat baantjes hier. Kijk, officieel hebben we hier twee talen. Spaans is een officiële tweede taal hier in de Verenigde Staten. En er wordt bij heel veel, zeker voor overheidsbaantjes en banen in de gezondheidszorg, wordt echt wel het Spaans als tweede taal vereist, wil ik nog net niet zeggen. Maar dat is echt wel heel dichtbij vereist. En daarnaast ook een hele hoop bedrijven. Als jij op je cv zet van, hey, ik spreek twee talen, dan heb je echt wel een streepje voor. Kijk, ik spreek Nederlands. En als ik echt zie, wauw, hij spreekt Nederlands. Nou, die moeten we aannemen voor onze Nederlandse klanten. En die kreeg ik dus ook allemaal. En dan moet ik dus, ik moest dus met de Nederlandse klanten praten, wat dan meestal in het Engels gebeurde. Maar ja, daar heb je wel een streepje bij voor op het moment dat je dat op je cv zet hier. Nou, goed nieuws voor ons dus in Nederland. Ja. Even terug naar de schoolbanken. Welke taallessen krijgen ze dan wel? Je zei al Spaans. Spaans is de populairste, maar dan ook zelfs Frans en Duits. Mijn vrouw heeft ook Duits gedaan. En je ziet heel vaak dat soort talen, het Frans en het Duits, dat op basis is toch van afkomst. En toch een beetje van, hey, ik wil wat meer de cultuur van mijn ouders of mijn grootouders leren. Mijn vrouw, haar vader is Duits. En dus zijn dan Duits in school. Maar goed, nu heb ik er ook geleerd dat het wat ze moet zeggen als iemand Duits begint te praten is, ich spreche besser Nederlands wie Deutsch. Spaans, Frans en Duits dus. Maar zijn er ook van die talen die dan iets minder voorkomen, maar die dus ook steeds populairder worden? Ja, nou, daar hebben we dus ook echt een afkorting voor. Nou? Dat zijn LCTL's. Dat zijn less commonly taught languages. En daar valt dus dingen onder als Chinees, Mandarijn wordt hier geleerd. Koreaans, Japans, toch een beetje de Aziatische talen. En je ziet ook, dat is ook wel heel grappig, dat in de VS, dat overheidsgeld, als het gaat naar taalonderwijs, dat het heel vaak gebaseerd is op wat economisch handig is voor de VS. Oh, ja. Zo werd na de Tweede Wereldoorlog werd heel veel geld gestoken in het onderwijs van Japans. En nu zie je echt dat die verschuiving is meer naar Chinees. Dus dat er meer overheidsgrants en dat soort dingen zijn om Chinees te gaan leren. Volksbelang dus eigenlijk. Oh ja, altijd. Maar dat is het altijd met de VS hier. Als het goed is voor onze economie, dan moet het gedaan worden. En ik had begrepen dat ze bij jullie ook nog een speciale andere taalles geven. Vertel. Nou dat is ook heel erg grappig. Wij hebben hier natuurlijk ook heel veel Native American talen. En die zijn aan het uitsterven. Wat de Sioux en de Cherokees en dat soort gein, wat die allemaal spraken. Omdat dat wordt gewoon minder gesproken door de inheemse bevolking. En daar geven ze dus nu ook lessen in. En die lessen zijn echt super populair. Er werd Cherokee gegeven in North Carolina en in Oklahoma. Sorry. In Oklahoma. En daar was heel veel aandacht van leerlingen voor die lessen. En dat houdt dan toch die taal levend. En wat ze dan ook heel vaak doen, en dat zie je wel heel vaak bij taalonderwijs hier in de VS, dat ze cultuuronderwijs erbij doen. Dus dat ze meteen een stuk onderwijs van de geschiedenis en van hoe die bevolking leeft, wordt bijgelegd. En Het geeft dus mensen een bredere begrip voor toch een andere bevolking en toch minderheden in de VS. En dat is wel heel goed. En zijn het dan ook mensen die dan op zoek gaan naar een beetje hun eigen roots? Ja, dat wel. Maar niet alleen. Het was redelijk. Ik was redelijk verbaasd dat het ook gewoon heel veel Amerikanen waren die gewoon blanke Amerikanen van de Mayflower zijn. Die allemaal geïmigreerd, allemaal import-Amerikanen, zeg maar. Die ook interesse hadden in die taal. En ja, het is toch een beetje het behoud van cultuur. Want de Indiaanse cultuur in Oklahoma is heel groot. En toch te klein, want het was veel groter vroeger. Ja, bijzonder dat ze die taal dan toch proberen te beschermen. Dankjewel, ja. Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. Ja, tot snel. Tot snel. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. Een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Hey Mai, Barbara uit Zweden hier. Wat was er hier afgelopen week in het nieuws? Nou ja, twee dingen. Het weer en Rusland. Laten we met het weer beginnen. De heftige regenval. Daar heb ik het niet over hier in Stockholm, maar in het noorden van Zweden. En dat is een probleem, want als er natuurlijk heel veel regen valt, dan zijn er overstromingen. Maar die overstromingen zijn nog wat erger, omdat het een stukje warmer is dan normaal in het noorden van Zweden. Daardoor smelt de sneeuw in de bergen, wat voor een extra aanvoer van water zorgt. En daarnaast is de ondergrond nog steeds bevroren. Dus de regen die valt, kan niet de grond intrekken. Nou, enfin, met alle problemen van dien. Rusland, we hebben het er vorige week eventjes over gehad. Hè, want omdat Zweden geen deel uitmaakt van de NAVO, is Rusland nu militair actief. Of ik moet eigenlijk zeggen, zijn er wat militaire schepen die langs het eiland Gotland aan het varen zijn. Dus de Zweden zijn natuurlijk een beetje geprovoceerd daardoor. En die sturen extra militairen naar Gotland. Om daar dan toch een beetje, hè, een beetje militaire tegenstand te geven. Of in ieder geval figuurlijk op dit moment. Dan laten we hopen dat het daarbij blijft. En dat het gewoon allemaal met een sisser afloopt. Dat het gewoon wat tussen aanhalingstekens stoere mannenpraat is. Nou, tot zover de update. Ik wens jullie een ontzettend fijne uitzending. En ik zou zeggen, hey do! Goedemorgen Mai, met Saskia uit San Diego met het nieuws van deze week. Aanleiding voor het nieuws is dat ik met een van mijn kinderen naar het ziekenhuis moest. Die had een geplande sinusoperatie. Wat op zich een relatief kleine ingreep is. Maar het had een heleboel werk voorafgaand natuurlijk met testen en dergelijke en alle COVID-protocollen. Het was niet zomaar even een bezoekje. Maar goed, dat is gelukkig allemaal verder goed gegaan. Maar omdat je dan natuurlijk weer in het ziekenhuis bent en dan verdiep je je weer in de gezondheidszorg. En toen hoorde ik dat er momenteel een groot bloedtekort is in San Diego en in de hele VS. Alles natuurlijk ook te maken met corona. De bloedaanvoer is gewoon veel minder. Allereerst natuurlijk de menskracht op de bloedbanken zelf is flink afgenomen. De donoren zelf worden natuurlijk zwaar gescreend. Want je kan sowieso nooit ziek zijn natuurlijk als je bloed afgeeft. Nou, met de huidige crisis zijn er natuurlijk sowieso standaard donoren veel meer ziek. Dus er zijn gewoon veel minder mensen. In San Diego is normaal gesproken voor 4 dagen bloed. Dat wordt gezien als veilig. En dat is een beetje de regel. Momenteel hebben ze hier maar voor 1 dag bloed. Dat ze kunnen, als er bloedtransfusies nodig zijn, is er dus eigenlijk maar voor 1 dag supply. Het Rode Kruis heeft alarm geslagen, want voor de hele VS is dat zelfs maar een halve dag. Dus dat is echt heel erg laag. Dus je kan je voorstellen dat als er zich echt een grote ramp voordoet in een bepaald gebied waar meerdere mensen een bloedtransfusie nodig hebben, dat artsen dan echt voor hele akelige keuzes staat. Deed bij mij in ieder geval de alarmbel ook weer persoonlijk rinkelen, dat ik denk, ik moet bloed gaan geven. Dus daar ga ik sowieso achterheen. En ik ben eerlijk gezegd ook heel erg benieuwd hoe dat in Nederland is. Ik heb er in Nederland niets over gelezen. Ik weet wel dat het hier niet de eerste keer is in de afgelopen 2 jaar dat dat de alarmbel geslagen wordt. Maar het begint toch wel een structureel probleem te worden. Dus dat is heel vervelend. Nou, ik hoop volgende keer een beter bericht uit San Diego. En voor jullie hele goede uitzending. En ik hoop je snel weer te spreken. Groetjes. Hi Mai, goedenacht. Hier Monique vanaf de Costa del Sol. Een van de onderwerpen deze week ging over talen. En ja, ik zit natuurlijk in Spanje met een heleboel talen in feite. We hebben hier namelijk 4 officiële talen. Naast het Spaans, ofwel het Castellano, wat dus praktisch in heel het land wordt gesproken, zijn er ook meer streektalen, zou je kunnen zeggen. Maar het zijn wel officiële talen, staatstalen. Om te beginnen het Catalaans. Dat wordt gesproken in Catalonië uiteraard, maar ook op de Balearen, dus Mallorca, Menorca, Ibiza. En het Valenciano, dat is dan eigenlijk de variant van het Catalaans die in de Valenciaanse deelregio wordt gesproken. Dan hebben we nog het Euskera, het Baskisch. Dat wordt uiteraard in Baskenland gesproken. En ook in kleine gedeeltes van Navarra. En het Gallego, dat dus de taal is van Galicia. En dat Gallego is bovendien ook een beetje een beschermde taal. En daarnaast is er nog een hele bijzondere taal. Er zijn nog meerdere half officiële talen. Maar één van de talen die wel heel bijzonder is, dat is het Silbo. Het Silbo Gomero, dat is een fluittaal. En die staat momenteel op een soort van erfgoedlijst. Dat is een historisch erfgoed van de Canarische eilanden. En dat was een methode om van de ene berg naar de andere berg te kunnen communiceren. Ik heb laatst een film gezien, een speelfilm, die zich ook afspeelde rond dat hele Silbo. En dat is een hele bijzondere taal die beschermd is. Dus men probeert dat nog wel een beetje te leren op dat eiland La Gomera. Zeker de moeite waard om eens een keer je erin te verdiepen. Ik kan het helaas niet voordoen, dus ik zeg gewoon adios. De wereld van PNNVARA. Mai voorbij. De zanger Maluma is zeer populair in zijn geboorteland Colombia. De single Felices Los Cuatro, die in 2017 uitkwam, was zo'n grote hit dat hij er 4 versies van heeft gemaakt. En je hoort dus nu zijn populairste, Maluma met Felices Los Cuatro. Maluma, baby. Apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos años y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato. Lo hacemos tu rato, y lo hacemos tu rato, y lo hacemos tu rato, y lo hacemos tu rato, y lo hacemos tu rato. Lo nuestro no depende de impacto, disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contratos. Y tú me dices siempre que se va, regresa a mí, y felices los cuatro. No importa el que dirá, no. Los cuatro. No importa el que dirán, somos tal para. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. lo hacemos todo rato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro, te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro, yo te acepto el trato. Y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Y siempre Maluma met Felices Los Cuatro op NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Mai voorbij. Volwassen worden hoort er nu eenmaal bij. Hier in Nederland word je volwassen op je 18e. Dan mag je drinken, autorijden en ben je zelfstandig. En die zelfstandigheid is iets waar jongeren naar uitkijken. Want dan hoef je bijvoorbeeld niet meer naar je ouders te luisteren. Dat vertelden een paar jongeren in No Shit van Omroep Human. Nou, ik zou willen zeggen dat het heel veel gaat veranderen. Maar ik weet niet of dat zo is. Ja, volwassen worden voor mij is meer begrijpen wat voor waarde het leven heeft. Ik vind het ook wel spannend op zich, maar eigenlijk heb ik er ook wel zin in. Ja, nu heb je het nog wel chill bij je ouders, weet je wel. Af en toe een beetje geld lenen, gewoon een beetje, ja, een beetje profiteren van wat zij allemaal hebben. In Nederland betekent volwassen worden vooral meer vrijheid en verantwoordelijkheid hebben. Maar hoe zit dat in andere landen? Heb je dan juist meer verplichtingen? En word je daar ook volwassen op je 18e? Ik bel hierover met mijn correspondenten uit China en uit Noorwegen. En we beginnen in China, want daar zit ook Mirjam Thieme. Goedemorgen, Mirjam. Goedemorgen. Ja, je bent in China op 18 jaar oud volwassen, net zoals in Nederland. Wat voor nieuwe plichten komen daarbij kijken? Nou, op zich, ja, eigenlijk zoals bijvoorbeeld in Nederland of in heel veel andere landen, ben je wettelijk verantwoordelijk voor je daden, zeg maar. Maar ja, voor de rest worden 18-jarigen hier gewoon eigenlijk nog als kind gezien. Dus ze wonen vaak bij hun ouders nog. Of als ze net van de middelbare school komen, misschien naar de universiteit gaan, gaan ze naar een campus. Maar ja, kinderen blijven lang thuis wonen. En ja, eigenlijk, ja, als je 18 bent, dan ben je hier nog niet echt volwassen. Word je nog niet echt als volwassen gezien, nee. Ja, een van de wetten waar de jongeren zich aan moeten houden is de Elderly Rights Law. Wat is dat? Ja, nou, dat is eigenlijk een wet die ingesteld is een aantal jaren geleden, omdat veel ouderen, het is hier heel normaal dat ouderen bij kinderen intrekken op een gegeven moment. Vooral als er een gezin is. Dat is natuurlijk makkelijk, want dan kunnen de ouders voor de kleinkinderen zorgen. En als de ouderen ouders worden, dan kunnen de kinderen voor die ouderen zorgen. Er zijn weinig bejaardentehuizen of verzorgingstehuizen. Maar als de kinderen als de kleinkinderen dan het huis uitgaan, dan blijven de ouderen ook thuis? Nou ja, dan blijven. Ja, de ouders blijven wel vaak bij kinderen wonen. Omdat ze dan, ja, op leeftijd zijn en zelf waarschijnlijk verzorging nodig hebben. Maar die wet is dus ingesteld omdat er ook veel mensen die bijvoorbeeld op het platteland wonen, waarvan de kinderen naar andere plaatsen zijn gegaan, naar grotere steden om te werken bijvoorbeeld. En die zijn aan het vereenzamen. Dus die wet is ingesteld om te zeggen dat je als kind verantwoordelijk bent om je ouders te bezoeken één keer per jaar minstens. En ja, een aantal andere regels die erbij komen kijken. Maar ja, dat is eigenlijk ingezet omdat er ouderen verwaarloosd werden, eenzaam werden. En ja, het is hier heel. Het zit echt in de cultuur dat je als kind voor je ouderen zorgt. Ja, en als dat niet gedaan wordt, daarvoor is dan dus nu zo'n wet ingesteld. Hoe wordt het dan gecontroleerd, Mirjam? Nou, ik denk dat het op zich niet echt gecontroleerd wordt of je dat überhaupt doet. Maar het is meer als het niet gebeurt dan en er bijvoorbeeld iets met die ouders gebeurt. En die kunnen dan zeggen, ja, maar mijn kind heeft mij ook nooit bezocht of heeft niet voor mij gezorgd. Of ook vaak financieel is dat zo. Dus ja, ik denk meer dat als er iets gebeurt, dat ze daarop terug kunnen vallen dan dat het actief onderzocht wordt, zeg maar. Ja, een andere opvallende wet is dat je pas mag trouwen als je 20 of 22 bent. Ja, waarom is deze wet ingevoerd? Ja. Nou, dat is eigenlijk ingevoerd. Nou, ik denk in de 50e jaren zelfs. Om ervoor te zorgen dat mensen zo laat mogelijk gingen trouwen en dus dan ook zo laat mogelijk aan kinderen begonnen. Dus, ja, in verband met de eenkindpolitiek was dat. Nou, 20 is op zich natuurlijk niet heel erg laat. Of ja, het is 20 voor vrouwen en 22 voor mannen. Maar nu proberen ze dat eigenlijk. Gaan de stemmen op om dat terug te brengen naar de volwassen leeftijd van 18. Juist omdat ze willen pushen dat mensen meer kinderen gaan krijgen. Dus de eenkindpolitiek is afgeschaft en de vergrijzing heeft ervoor gezorgd dat ze vanuit de regering, vanuit de politiek nu willen dat mensen juist meer kinderen krijgen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook tegenstemmen die zeggen, een kind van 18 is echt nog niet volwassen genoeg om te gaan trouwen. Dus ja. Hey, en Mirjam, tot slot, zijn mensen meer volwassen in China of Nederland op hun 18e? Nou ja, ik heb zelf kinderen van 18 en 20. En ik moet zeggen dat ik ze wel. Nou ja, of ik ze echt. Ja, natuurlijk, in je eigen ogen zijn het altijd kinderen. Maar ik denk wel dat kinderen in het Westen toch wel iets. Nou, niet per se volwassen, maar meer zelfstandig zijn dan 18-jarigen hier. Die. Die eigenlijk het hele middelbare schoolleven is het staat in het teken van leren, leren, leren. En de ouders die zorgen, die zorgen eigenlijk overal voor. Of de grootouders. Dus ja, er is weinig zelfstandigheid, vind ik. Dankjewel, Mirjam Thieme vanuit China. Tot de volgende keer. Oké, tot de volgende keer. Fijne uitzending. We reizen weer naar de andere kant van de wereld en landen in Noorwegen. Sietske van Viersen vertelt ons alles over hoe het is om volwassen te worden daar. Goedenacht, Sietske. Hoi. Ja, in Nederland ben je officieel volwassen als je 18 bent. Maar in Noorwegen is het groot feest als je 16 wordt. Dat heet dus confirmation. Wat vieren ze dan precies? Ja, het is niet iedereen viert het. Je kan er dus zelf voor kiezen. Maar het is echt een soort van dat jij je plicht als volwassen burger of als goede burger een soort van officieel accepteert. Ja, je kan het doen voor de kerk en voor de gemeente. Dus ook een burgerlijke variant. Maar ja, jongeren kunnen er hier dus voor kiezen om toch een beetje zo'n soort van officiële stap te zetten richting volwassenheid. En hoe ziet zo'n ceremonie er dan uit? Nou, eigenlijk is het een soort van cursus waar ze zich, of echt een programma waar ze zich voor opgeven. Nou, klinkt niet heel aantrekkelijk hoor. Nee, nou ja, dat klopt. Het is een beetje een cultuurding, denk ik. Want toch, als ik in Nederland was geweest, had ik het denk ik ook wel gedaan. En ik zal het proberen om het een beetje over te brengen. Maar ongeveer 55% van de mensen die doet het via de kerk. En steeds meer jongeren die kiezen ervoor om het via het Humanistisch Ethisch Verbond te doen. Dat is eigenlijk speciaal opgericht als een soort van alternatief voor een confirmation via de kerk. Mm-hmm. En wat je doet eigenlijk in beide gevallen is een soort van programma of cursus volgen. Die bij de kerk is het natuurlijk meer een soort van aanloop naar de doopsgelofte die soort van bevestigd wordt. Dus je hebt het meer over bijbelse thema's en hoe dat doorwerkt in de maatschappij en dat soort dingen. En bij de humanistisch-ethische versie heb je het veel meer over mensenrechten, ethische kwesties, normen en waarden, gendergelijkheid. Gewoon allemaal al van dat soort grote maatschappelijke thema's die Noren zelf ook echt heel belangrijk vinden nu in de maatschappij. Ja, ik weet niet of dat die variant al iets aantrekkelijker Het is vooral een beetje educatief, hè, zoals als ik het zo hoor. Ja, het is echt bedoeld als een soort van ethische opleiding, soort van. En dat jij daarna zelf wel overwogen goede beslissingen kan nemen. Toch denk ik dat heel veel jongeren dat misschien toch wat minder aantrekkelijk vinden, zo'n cursus. Is er iets aan zo'n ceremonie wat het dan heel erg aantrekkelijk maakt? Nou, uiteindelijk is het wel, je sluit dat dus af met je confirmationceremonie. En dat is dan dus of in de kerk, echt tijdens een kerkdienst, of in het gemeentehuis. En in het gemeentehuis is het gewoon met muziek en zang en toespraken en dat soort dingen. Maar er hoort wel vervolgens ook thuis best wel een groot feest bij. En ook heel veel cadeautjes en geld. Geld? Ja, dat is. Ik woon zelf in West-Oslo en daar is het ook gewoon, is ook wel echt kritiek op. Ja, jongeren krijgen hier soms gewoon zoveel geld voor hun confirmation. Als cadeaus dus. Waar moeten we aan denken dan, Sietke? Nou, zo 5.000-6.000 euro. Ik bedoel, sommige mensen krijgen dat alles bij elkaar van voor hun bruiloft of zo. Maar ja, niet als je nog geen 16 bent, zeg maar. Wel een lekker spaarcentje, dat heb je dan meteen. Maar ja, er is dus zeker wel veel kritiek daarop. Nou, dat is niet per se veel, want die confirmation is wel echt iets wat typisch Noors is en wat ze echt heel bijzonder vinden om te doen. Maar ja, er zijn wel kritische geluiden van ja, je wil dat jongeren dat doen omdat ze echt de keus maken om ja, die stap in hun ontwikkeling te zetten qua opvoeding. Maar ja, er zit wel een hele grote leuke bijkomstigheid bij in de vorm van die cadeaus en dat geld. Ja. Is deze ceremonie puur symbolisch of komen er ook echt verwachtingen bij kijken? Nou, die verwachtingen die komen eigenlijk voornamelijk van de familie, denk ik. Dus omdat het eigenlijk oorspronkelijk uit de kerk komt, is het vaak zo dat de oudere mensen in de familie er toch wel echt heel veel waarde aan hechten dat je het wel gaat doen. En als jij dan kiest voor de burgerlijke versie, dan is dat dan tot daaraan toe. Maar ze vinden het wel belangrijk dat je het gaat doen. En een van de verwachtingen die er toch wel bij hoort, is dat je eigenlijk een toespraak moet houden. Dus 2 jaar geleden hier is de confirmation geweest van prinses Ingrid Alexandra. Dat is de dochter van kroonprins Håkon. En die moest ook haar eerste toespraak houden op televisie. En daar is echt wel heel erg naar uitgekeken. En het leuke is, als je daar dus naar gaat zoeken, dan kan je ook allerlei tips vinden over hoe je dat nou aan moet pakken. Dus als je het echt super spannend vindt, dan wordt er in ieder geval van je verwacht dat je even toch wel voor je hele familie hardop even iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid en voor zijn cadeaus. En voor de mooie dag, zeg maar. Mm-hmm. Maar als je het aandurft om iets meer te zeggen, dan zouden ze toch wel graag hebben dat je even reflecteert op waarom je de keuze hebt gemaakt om die confirmation te gaan doen, wat je eruit hebt gehaald, wat je ermee wil gaan doen verder. En ook één aspect daaraan is ook wel grappig. Want het is dus een soort van overgang naar volwassenheid. Maar ze willen eigenlijk ook graag dat je even reflecteert op in hoeverre je jezelf nou wel al volwassen vindt en op welke gebieden je dat eigenlijk nog niet zo vindt. Nou, dat zijn best wel zware onderwerpen. Ja, helemaal als je 16 bent. Ja. Hey, maar dan heb je zo'n confirmation gehad. Betekent dat dan dat je dan ook echt officieel volwassen bent in Noorwegen? Nee, voor de wet. Eigenlijk is het een het is. Nee, voor de wet is dat nog niet zo. Dus de rechten en plichten die komen echt pas als je 18, als je 18 wordt. Maar het is wel zo dat ik geloof dat in het verdrag voor de rechten van het kind staat dat kinderen vanaf 15 jaar wel serieus genomen zouden moeten worden en keuzevrijheid zouden moeten hebben. En Noren zijn natuurlijk erg van de mensenrechten en van de ze vinden dat soort dingen gewoon echt heel belangrijk. En ik denk dat ze wel heel serieus zijn in dat ze je mening serieus nemen. En dat als jij dus ergens voor kiest, dat er ook echt naar je geluisterd wordt dan vanaf dan. En is de manier waarop Noorwegen denkt en kijkt naar jongeren en volwassenen te vergelijken met hoe er in Nederland mee wordt omgegaan met jongvolwassenen eigenlijk? Ik denk dat in Nederland zijn we vooral ook best wel dubbel over dat of dat jongeren nou jonger al kiesrecht moeten krijgen of niet. Maar ik denk dat het een beetje een wisselwerking is. Dus als je jongeren daadwerkelijk echt serieus neemt, dan hebben ze vaak echt wel een mening ergens over die ook echt wel goed onderbouwd kan zijn, zeg maar. Dus ik denk dat zoiets alleen werkt als je er dus vervolgens ook echt iets mee doet. Dus verantwoordelijkheid geven is ook nodig om de verantwoordelijkheid te nemen als jongeren, denk ik. Dus ja, het is een beetje een wisselwerking. En in Nederland valt die wel anders uit dan in Noorwegen, denk ik. Ja. En nu ben je natuurlijk geboren en getogen in Nederland. Maar als je bijvoorbeeld in Noorwegen was geboren, had je dan denk je ook gewoon meegedaan met zo'n confirmation? Nou, ik denk serieus dat mijn 15, 16-jarige zelf dit eigenlijk best wel interessant had gevonden. Want het is ja, over ethische dilemma's praten en zo. En daar goed over na leren denken. Dat is, nou ja, ik denk dat sommige jongeren dat gewoon best wel uitdagend vinden. En je doet het in een groep. Dus er is veel ruimte voor discussie en dat soort dingen. Dus ja, ik denk dat ik dat wel had gedaan eigenlijk. Ja, wel de burgerlijke versie dan, maar ja. En Sietske, 5.000-6.000 euro als bonusje is ook ja, natuurlijk precies. Niet echt verkeerd, toch? Nee, vond ik toen ook al veel geld. Even een update, zien we nog Noorderlicht? Nee, er is nog niks voorbij gekomen. Oh, dus we gaan nog een jammer. Kwartiertje proberen. Helaas geen update, maar mocht je hem toch zien, stuur dan even een foto naar ons. Misschien kunnen we dan online ook nog delen. Ja, dat zal ik doen. Dankjewel, Sietske van Viersje vanuit Noorwegen. Deixa um jato, um crê, quebra a distância. Um crê, quebra a distância. Banha as vasos, cama na boa. E bucocha pirari meu. Por saliva na minha pé. O manga na gosta de bom, amo não gosta de bom. Mas teu mas fundo se creu fundia na mim. Pago nasci de mim, um com dois com três pés. Mais um vez, tanto vez, tanto vez. Dia que nasce e quem torna a renasce, mundo flama nasce pra boa. Deixa um tádia, um cretádia, tádia pra casar, tádia pra casar. Pra mãe que não há ser menos, se já não pode ser mais, a voz já pode comer, se mais já não pode cubar. Gosta de boa, amo não gosta de boa. Mas teu mais fundo se creu fundia na mim. Mayra Andrade met Manga. En ja, Mayushka en Amber zijn aangeschoven alweer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedenacht. Ja. Ja, wat kunnen we allemaal verwachten straks? Nou, Mona van den Berg is, als het goed is, op dit moment onderweg naar de studio. Zij is fotografe en ik mag wel zeggen van altijd heel geëngageerde onderwerpen. Dus mensen die toch wel alleen staan in het leven of naar wie de maatschappij niet meer echt omkijkt. Nou ja, die zet zij voor de lens. En die komt dus allemaal straks te gast bij jullie dus. En dan kunnen luisteraars weer bellen? Zeker. Ja, ja, absoluut. Is... Bel lekker naar de studio. Wij zijn er klaar voor. 0800-1121. En dit was de Wereld van BNNVARA van 16 januari. We vlogen de hele wereld rond en gingen langs Zuid-Korea, Argentinië, de Verenigde Staten, Indonesië, China en Noorwegen. En ik wil al mijn correspondenten bedanken vannacht. Ja, na het nieuws dus hier op NPO Radio 1. De nacht is zwart met Mariska Meulens en Amber Roner. Heel veel plezier en tot volgende week. Dan gaan we weer samen op reis. De Wereld van BNNVARA. NPO Radio 1. Het is 3:00.